Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bado tuendelea na kitabu chetu babu tarhib min masawi al-akhlaq. Mlango wa kukofishwa watu kutokana na tabia mbaya. Na tulikuwa tumefika hadithi hapa. Hadithi ya 1305 hatujamaliza inshallah. Leo tutaanza ar-rabi. Rabi'uha katika zile sifa alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Sema rabi'uha ya nne, la tadabaru. Musipeane maungu. Ma'khudhu min an yuwalli rajulu sahibahu dubura. Mechukuliwa kutokamana na mtu kumwelekezea ndugu yake mgongo wake. Wa ya'ridu anhu na kutomangalia. Biwajihi kwa uso wake. Unageuka kabisa. Faqad jaa fi sahih al-Bukhari, mekuja katika sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قمتم قال مسيما لا يحل سي حلال ولا هيفاء لمسلم ومسلم أن يهجركم غورا نكم كاتا أخاه رياك فوق ثلاث زيد يسكتات. Haifai muislamu kumkata muislamu zaidi ya siku tatu. Wa khairuhuma, na aliye bora katika waislamu wawili hawa lokaruzana, alladhi yabda'u bisalami, ni yule anamwanzia mwenzake kumpigia salamu, assalamu alaikum, huyu ni bora zaidi. Falhajru kumgura fawqa thalathi, zaidi ya siku tatu, muharram, ni haram, la yajuzu. Lau itatokea la kutokea wakakaruzana watu wawili, basi waweza ukamnyamazia siku tatu, kwa sababu wengi katika ulama sema ile siku tatu huenda ile hasira ikaondoka, akasahau kabisa kwa amefanya kitu gani. Lakini kabla ya siku tatu bado akanena hasira acho. Kwa hivyo kumgura muislamu zaidi ya siku tatu haifai. Wayahsulu, inapatikana, inhaul hajri, kukomesha kumgura mtu bisalamu, kwa salamu yamalizika kabisa. Umemgura mtu ukimpigia salamu tu, basi shamalizika kule kumgura, ndio mwisho wake. Sasa utazungumza naye kama kawaida, utazungumza naye kama kawaida. Wa amma alhajru, ama kugura, li ajli dini, kwa sababu ya dini, ana mukhalafa fulani, amekosea ya kidini ambayo imepelekea lazima akatwe, fatajuzu ziyadatu min ghairi tahdid, yafaa kumkata pasi na kumwekea nini mipaka. Madamu nguvu wenu ni dini, hakuna mipaka. Iwe ni mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, maisha, madamu nguvu ni dini, haina mipaka katika kutengana nyinyi na kumkata ule Muislamu. Hatta yazula almani'u min alhajri, mpaka iondoke iliyofanya kugurwa ule mtu. Hata yazula almani, hata iondoke almani kilichokataza min alhijri kumgura yule bwana. Lazima patikane kizuizi kinachokataza kwamba hafai kugurwa huyu bwana. Wastudilla ala dhalika, na imetukiliwa dalili juu ya hayo, biqisati thalatha, kwa kisa ya wale watu watatu, alladhina khulifu, ambao walibakia hawakwenda katika ghazwa Tabuk. Wa baya wa yubahu ala ahli albid'a, na vile vile ni halali kwa hawa mubtadi'a al-mughalladha bid'a ambayo kwamba ni nzito, bid'a ambayo ni nzito ghalidha shadida, wakati vile vile zaidi hiyo wa du'ati ila lahwa, na vile vile wale walinganizi ambao walingania watu sana katika matamanio ya nafsi yao, wal mabadi alhadama, na wale wanaolingania Uislamu katika misingi inayovunda Uislamu, misingi ya kubomoa Uislamu, washabi almadhahib almudallila, na watu wenye fikra potofu. Hawa watu kuwakata kwao haina mipaka, wakatwe hawa, wakatwe hawa masahaba ambao hawakushiriki katika ghazwa Tabu. Mtume aliwaamrisha wasizungumze nao hao jamaa masahaba siku 50 yauman, miezi miwili, miezi miwili bado kidogo. Sasa sema kawa sasa kule kukaruzwa na kugaruzana ikiwa kidini, basi haina mipaka mpaka huyu bwana aache mukhalafa. Huyu bwana aliyefanya mukhalafa aache mukhalafa, arudi katika njia ya sawa. Khamiso ya tano, wala yabiu ba'dhukum wala yabiu ba'dhukum ala bai' ba'd, asiuze baadhi yenu juu ya mauzo wa baadhi nyingine, kama tulivyosema ya kwamba qala alfuqaha, wamesema fuqaha, maanaho maanake nini? An yakuna qad baa alayhi shay'an, awe amemuzia mtu kitu, fayanzila lilmushtari silata, sasa huyu ateremshe kumteremshia bei yule ma bwana ambaye anayenunua bidhaa yake, silaha yana bidhaa, akamuzia kwa rahisi zaidi ili anunue. Watu wawili hao, ufahamu, huyu auza na huyu auza, huyu akapata mteja, huyu akazungumza naye katika kumuzia, lakini huyu akaja akambea nini, bwana mimi nacho kitabu kama hiki na bei yake ni chini kuliko huyu, sasa nipe kwa shilingi kadhaa. Hiyo ni haramu, italeta jambo katika moyo wa Muislamu. Kwa wewe umeni pengine mtu anaweza imani yake ni dhaifu akazungumzia kwa wewe ameniharibia riziki yangu na nini na nini kitu kama hicho. Kwa hivyo ni mambo ambayo haribu nyoyo za watu, haifai kitu kama kile. Wayufasika bei ya awali, na abatilishe bei ya kwanza, yaani alikuwa ashasikizana na mtu, hawajaamua tu basi kuuziana, yeye akaingilia kwa juu akaiharibu ile bei, akamuuzia yeye kile kitu kwa njia ambayo si sawa. Tayeb, wahadha idha kana fi khiyar almajlis, hii ni wakati anapokuwa katika chaguo la kikao cha kuuziana. Unapouziana ukiwa sehemu fulani, una khiari ya kukinua kile kitu au kukirudisha, au sangine una khiari ya kupewa muda ya kwamba kitu hiki kitwae ukakitumie kwa muda wa siku tano, kikileta matata kirudishe. Sasa hii yaitwa zamanul khiyar, zamani ya kuchaguzwa ule mtu katika kununua kile kitu au kutoinunua. Kutoinunua itakuwa kuna udhura ya kisheria, pengine kile kitu kibaya au kinaila, au pana khiana ya yule mwenye kuuza. Mfano, pengine umekuuzia kitanda, kumbe guu moja lishavunjika na hakuambii. Kwa hiyo ina nini? Kuna khidaa katika ile kuuziana. Na asema naam, أو خيار الشرط أو خيار الشرط هنا خيار بين خيار المجلس هنا خيار الشرط وكذلك على الصحيح وهيبو بلا بلا يويا كواني قوله صحيح يشمل فيما إذا تم البيع بينهما ولم يبقى خيار وكتب وقام إتيمياب كوزيانا وتويلي من يكونون ومن يكونون من يكوزا ولم يبقى الخيار ولا يكبك وقت وقوان خيار شاوزيانا خيار كوابتان شابيت وقت وبغض للعاقد معه نفيد فيد وبغض للعاقد معه نكفم ماتو kutomangalia yule ambaye wamefungamana kwa ajili ya kuuziana wangasiangalia kaulu wala yabia baadhukum ala baydhi ala bay'i al-ba'd wala suudhi basuuze baadhi yenu juu ya bei ya wengine qad takathara an-nahyu imekuwa nyingi sana makatazo andhari ka jambo hilo fa fil bukhari wa muslim ukiwa katika bukhari na muslim an abi hurairah وكمان أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمامتم أنسيما قال لا يبيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن أسيوزي مؤمن يو يا موزة وان رغياكي مؤمن ودام يندو يوزة مواتي مواتي وفي رواية لمسلم كتكام فكوزي يا مسلم لا يسم على سوم أخيه أسيباجيني جيو كوباجيني رغياكي يعني هو المداولة في البيع نكوبا شرينغ شرين ها شرينغ ثلاثين ها بنا بس هاي توكا شرين نتان هذا يسمى مساومة نسكيني ما سيما كوبا جيني سي الله أعلم المساومة هذا يعني أولي مجهد لو جدليانا كتكا بي لهيتوا مساومة nawaambia mtu bwana la musawa tabaini wa baina bisabab alaqida mimi na wewe bwana hatuna mapatano bwana wala uiano kwa sababu aqida la musawa baina ima fa ima خلاص ima ukae katika hali yako ima twende urudi huko nta طيب وفي البخاري vile vile wa muslim من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه سوزه منتو جوا موزه ونرقياك هذا دليل اختصاص ذلك بالمسلم سمهي ندليل يكون شأنه خاصة ومسلامة يعني مسلام أسيوزي جوا موزه ومنزاك لكن كما نكافر مناك يفا جوانا بولينغا أسيما دون الكافر مثلا هو مذهب أحمد والأوزاعي مذهب إمام أحمد والأوزاعي منصور مكبر وذهب كثير من الفقهاء وأمعونا وينجي كتك ولم أفق إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر وأن بحكو كتوؤوزا وموزا رقياك نيميني حكمياك وسبو أن حقيا كلا أمت مسلم ناسيكوانين Muislamu wote haifai kufanyiana mambo kama haya. Wa asahhu al-qawlain anna an-nahy lit-tahrim. Qawli ni sahihi, qawli ambayo kwamba ni sahihi baina ya qawli mbili ni kwamba anna an-nahy lit-tahrim makatazo hapa ni haramu. Kutouza juu ya mauzo ndugu yako hadha nahy at-tahrim. Ni haramishwa hiyo. Pili wakunu ibadallahi ikhwana kweni nyinyi waja wa Mwenyezi Mungu ndugu dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tumemtaja kata'lili kama sababu lima taqaddama kwa yale yaliyotangulia kwa sababu ya yale yaliyotangulia fa inna fi hadhihi al-jumla katika hii sentensi al-latifa nzuri isharatun bana ishara ila annahum kwamba wao idha taraku tahasuda watakapoacha kuhusudiana watanajusha na kufilisiana katika kuuziana, watabaghudha na kuchukiana, watadabura na kupeana maungo, walam yabi' ba'dhum ala bay' ba'd, wala siuze baadhi yao juu ya mauzo ya mwenzake, saru ikhwatan mutahabina mutaalifina, watakuwa ndugu wenye kupendana, mutaalifina wenye kushikana, watakuwa hao. Tatu, fihi al-amru biiktisabi al-ashya, kuna maamrisho ya kuchuma vitu, alati ambako tajribu al-mahabba, inaoleta mapenzi. Nataka zile sifa zinazofanya mtu kuchuma mapenzi awe nazo, shafahamu, walmawadda wa ulfa, ni mapenzi na mashikamano, min raddi salamu, kutokubana kurudi salamu, wakupigiwa salamu, watashmitu al-atish, na kumwombea Mwenyezi Mungu mwenye kuchemua, wa ijabati da'wa, na kuitikia mwito mtu amekualika harusi na nini na nini, wa iadatu al-maridhi, na kwenda kumtembelea mgonjwa, wa nahwi dhalika, na mfano hayo yote, min huquq, min al-huquq, katika haki alati ambayo sanaha al-islamu, imefanywa ni sunna na uislamu, baina al-muslimina, kati ya waislamu, uislamu umefanya sunna jambo kama hilo kati ya waislamu, li tumakina al-mawadda, ili iwezeshe kupatikana na mapenzi wa ulfa na mashikano baina kati yao, wa tuwahida kalimatu, ili iwafanye neno lao kwa mmoja. Yote hayo yapatikana kwa sababu hizi kuchuma hizi sifa nzuri. Inna al-muslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake muislamu, ajue hivi, muislamu huangalia atokako, sura yake, kabila lake, uangalie hiyo. Wewe kitu muhimu kwako ni Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika si lingineyo, waumini ni ndugu, zaidi ya ndugu wa kuzaliwa. Katika sura Hujurat, fal ukhuwa al-islamia, ndugu wa Kiislamu, hiyo ndugu wa Kiislamu, au thaqurabitati, ni kamba yenye nguvu, mafungamano yenye nguvu, wa akhwa, na yenye nguvu zaidi, silatan, kuungana, baina al-muslimi wa akhi al-muslim, baina ya muislamu na ndugu yake muislamu. Fal ukhuwatu al-islamia, ndugu wa Kiislamu, hiya awthaqu rabita, ndiyo mafungamano yenye nguvu, wa akhwa, na yenye nguvu, silatan, kuungana, baina al-muslimi wa akhi al-muslim, kati ya muislamu na ndugu yake muislamu. Wa hiya taqtadhi huquqan bainahuma, na hiyo yalazimisha kila mmoja amdai ndugu yake haki, in qama biha, wakisimama kutekeleza ile haki, nimta utalala, wa zakaita, na utatoa zaka, wa illa ikasimu dha'ufat, dha'ufta, wa dhawaita, hatta tamut, utadhufika, na utanyauka. Dhawait, dhawa alwaraku, dhawati alwaraku, bani imenyauka, tukua jani la mtu litupe kwenye jua, baada ya masaa pitia, fanyani imenyauka, inkamashat, inkamashat hadhihi alwaraka, inkamashat, ntabih. Falmuslimi, ni wajibu juu ya muislamu muraatu, kuichunga hiyo ndugu, wahiyahu, na kuifufua, bilqiyami, kusimamia bilhuquqi, haki, wasilati, na vile vile mashikamano, lazima ajue. Tano, qaulu la yadhlimu, hadha aqallu ma yajibu lilmuslimi, hii ndio kitu kichache kinachopasa kwa muislamu ala akhihi, juu yake muislamu mwenzake. والظلم ظلم يكون في النفس إن أقوى كتك النفس والعرض يتوزقوا ni heshima, wal mali na mali vile vile. Fa'ala al muslim, yampasa muislamu tajannuba ghaidha akhihi, kuepuka kumtia uchungu ndugu yake na kumkasirisha. Fal muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, muislamu kwa ndugu yake muislamu ni haramu kumwaga damu yake, ni haramu kuchukua mali yake, ni haramu kuvunjia heshima yake. Lakini leo utaona kwamba mtu anamvunjia mtu heshima na watu wampigia makofi, msamee, msamee, haya wasikia raha kwelikweli. Na hilo ni jambo ambalo halifai. Wewe kama uko pale, kama pale na huyo ndugu yako muislamu, wewe kimbia, ondoka, madamu huwezi kumzuilia ye ili zile tuhuma anaoelekezewa yeye, ndoka, nenda zako, nenda zako. Tufahamiane vizuri, nenda zako. Naam. Sita, kaulu wala yakhdhuluhu, wala asiache kumnusuru. Na ile lugha usiao, wala usimtoe nusurani, yani maana yake usiache kumnusuru ndugu yako muislamu hata kama ana makosa, siache kumnusuru. Huwa yeye anyudhlama au anyudhlama, adhulumiwe. Anyudhlama almuslimu, kudhulumiwa muislamu sikubali. Watakdiru ala nasrihi, wewe una uwezo wa kumnusuru, fala taf'al, usifanye hivi, kamwachilia mbali. Bal tatakhalla anhu, kamwachilia mbali. Fa innal mu'mina ma'murun bi nasri akhihi almuslim, mu'min ameamrishwa kumtetea na kumnusuru ndugu yake muislamu. Sawa an kana dhaliman, sawa wewe dhalimu ndugu yako, fatansurahu ala nafsi, umnusuru kwa sababu ya nafsi yake, sije akavukiwa mipaka. Watamnahu, mzuie min adhulumi, kutokana kudhulumu. Au madhuluma, na akawa ni mwenye kudhulumiwa, fatamnahu dhulma anhu, ona ukamkataza dhulma, ukamshika mkono, si dhuluma. Hivi ndivyo namna ya kumsaidia na kumnusuru ndugu yako akiwa waweza, au si wachana naye. Lakini sharti kwamba madamu yeye ni muumini na huyu mwingine ni muumini, ni lazima amnusuru ndugu yake, ni wajibu. Tayib, min hadithi Abi Talha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi iliyopokewa na Abi Talha, asema ma min imrin muslimin, hakuna muislamu yoyote, yakhdhulu mra'an musliman, kwa kutomnusuru ndugu yake muislamu, fi mawdhi'in, sehemu, tuntahaku, yavunjwa, fi katika sehemu hiyo, hurmatuhu, heshima yake na utukufu wake, wayuntakasu fihi min ardhihi, yapunguziwa utukufu wake na cheo chake, ila khadharahu Allahu fi mawdhi'in, ila Mwenyezi Mungu atamdhalilisha huyu bwana katika sehemu, yuhibbu fihi nusrata, yuwapenda yeye katika sehemu ile anusuriwe, lakini hatonusuriwa. Wama min imri'in yansuru musliman, hakuna mtu yote atakayemnusuru muislamu, fi mawdhi'in, sehemu, yuntakasu fihi min ardhihi, anaupunguziwa yeye utukufu wake na heshima yake, watuntako fi hurmatu, na sehemu ambayo kwamba avundiwa heshima yake, ila nasarahu Allah fi mawdhi'in yuhibbu fihi nusrata, ila Mwenyezi Mungu atamnusuru sehemu ambayo kwamba yeye yuwapenda Mungu amnusuru. Kwa hivyo ni muhimu sana muislamu kumnusuru ndugu yake, wala asimfanyie khudhlan, asiache kumnusuru hali ya kwamba uwezo ipo wa kumnusuru ndugu yako. Madamu ipo, basi huna maana ya kutomnusuru ndugu yako muislamu. Saba, wala yahqiru wala hamdharau ndugu yake muislamu, ihtiqaru almuslimi li akhihi, kumchukia muislamu ndugu yake, nashiun anil kibri, natokamana nini kibri, هذا يتأتى من الكبر ناشب يعني يتأتى يتأتى من الكبر يجب تقبلنا كبر ويوكيونا كوان باوام ذراون رقياكم إسلام يتقبل كبر. فقد أخرج مسلمون إمام مسلم أميتوا حديث من حديث ابن مسعود تقبلنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمت الناس. كبري ني ككتا حقي نكذراوات رد الحق بطر الكبر بطر الحق بمعنى رد الحق وعدم قبول الحق كتا حقي بطنا بس نكبالي. فالمتكبر من الكبر ينظر إلى نفسه يعني ينقل إلى نفسي ياكي بعين الكمال وجدت وكملت انا فجي انغاليا لامين كامريكا با انا كبر والى غيره انغاليا وات wengine بعين النقص ومن كبر نا انغاليا وات wengine وجدت لو upungufu فيحتقره معنى وذرا ويزدريه معنى موجة ازدرى واحتقر معنى موجة خذرا ولا يراهم أصلا ولا هواوني كبساء لأن يقوم بحقوقهم قسمامك واتمزي حقيزاو كما إسلام أوني أو أذره يعني حقيقاني هوا كوانقومين أو أنا حق أوانا. ولا أن يقبل من أحدهم الحق ولا هكبالي وتقبلنا موجهه حق إذا ردوه عليه وتكبهم كتالي حق. نان قوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث نان لك أتامنك نهابا هابا أكشريا كارك فوشاك مرتات تومي صلى الله عليه وسلم سما فيه إشارة فأنا إشارة هابا إلى أن أكرم الناس يقوان با متكفوا يا وات عند الله يقول من جنسان من اتصف بتقوى أن يولي أن يسفك قوشا مونغ لا بالجاه والرئاسة سيولي أن يسفك قوتكوف ولا تولى قوشا مونغ جو يكون بيرك بساء والمال ولا قوشا مونغ هيباتكاني قوسابك ونمالي ويوي. فرب من يحقره الناس لضعفي وين دا مرة نيجي سانا مش من بيخذ الأولي وأنا وات لضعفي قصبه نيجواك وقلة حظه من الدنيا نقوي أنا أشاة كتكي أشاف الدنيا اللي يملكي أشاة سانا كتك الدنيا اللي يملكي هو أعظم قدرا يندي شوشاكني كوبا كبيسة ممن له قدرة في الدنيا من غير ما ولي أن بيخوان من يوزو الدنيا. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم حقيقة متكفوينكم من يزمه سبحانه وتعالى نمشى منقوينو ديو أباي نمتكف. وتقوى أصلها في القلب تقوى أصلياك كمزين يكون ريامون فلا يطلع على حقيقتها إلا الله حكونا أنا يونا أكويلي وتقوى نا أكويلي وأوشى منقو سبقوانان ني مولا سبحانه وتعالى مولا بك يا هكونا متفنجين أنا يويزا قجوة وحين إذن وقتوا فقد يكون وإن داكاوا ممن له صورة حسنة أنت سكونا صورة جيمة كبسة أو جاهل أو نوتقوف شرف أو رئاسة في الدنيا أو نوتقوف وقوم بويوي نمتوال قلبه خال مواك يقوم با ميبكانا من التقوى نتقوى ميبكانا نتقوى خال بمعنى مجرد انفوليوة خال هاي ميبكانا نا كشامونك ويكون من من ليس له شيء من ذلك تقول امتوا بيقوم بهانا كتشوتك كهايو قلبه مملوء من تقوى الله مواكو من جاءو تشامونغو فيكون أكرم عند الله تعالى تقوى نمتو mtakufu, mtukufu sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu mtukufu sana. Kwa hivyo na akramakum inda Allahi atqakum, asli ya taqwa pahali pake ni moyoni. Waqala kasema inna Allah la yanduru ila suwarikum, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wa amwali kuna mali zenu, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu haangalii nyoyo zenu na matendo yenu. Nyoyo zenu na matendo yenu yako vipi? Ashara, kaulu kullu muslimin ala muslimi haramun damu, kila muislamu juu ya muislamu wenzake haramun damuhu, ni haramu kumwaga damu yake. Wa maluhu, na mali yake kuchukua. Wa irdhuhu, na kuvunda heshima yake. Asema an-nususu fi tahrimi dima'i al-muslimin, dalili zilizokuja kuharamisha damu za waislamu amwalihim na mali zao. Wa aradhihim, na heshima zao. Kathiratun jidda, ni nyingi sana, nyingi sana. Tisa sio? Na tisa, afwan. Qawlu bihasbi mri'in min ash-shar, yamtosheleza mwanadamu kupata shari, an yahqira akhahu al-muslim, kumdharau ndugu yake muislamu. Yani hakuna shari kubwa na baya zaidi kuliko mtu kumdharau ndugu yake muislamu, litakaburi alayhi, kwa kujinyanyua juu yake. Walkibru a'zamu khisali shar, na kibri ndiye sifa kubwa katika sifa ya shar, ya juu kama kilele kule kwenye kilele cha yale mambo mabaya. Ni nini kibri? Kibri, na'udhu billahi min dhalik, na'udhu billahi alla nakuna mimman yatashifu bikibri, na'udhu billahi. Naam, tayyib. Yani amaanisha anna ihtiqar almuslimi, kumdharau muislamu akahu ndugu yake almuslimu islam, huwa kifayatuhu min ashar, hiya tosheleza kutokana shar. Yani tosha kabisa kwamba yeye ametenda shari kwa kuwa amemdharau ndugu yake. Fa inna waka innama yahkiru, kesi nyingine ya mdharau likibrihi alayhi, kwa kuji kwa kuwa yeye ajinyanyua juu yake, anajinyanyua. Walkibru a'zamu khisali shar, kibri ndiyo sifa kubwa katika sifa mbovu mtu kuwa nayo. Fa fi sahih Muslim anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume asema la yadkhulu aljannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibri, haingi peponi mtu yote ambaye kwamba muna katika moyo wake mfano wa punje dhara ya kibri. Haingi wapi? Haingi peponi kabisa mtu kama yule. Kisha subhanallah, huenda tukawa nazo sisi na sallallahu alaihi wasallam, lazima tuogope, ni hatari. Kwa sababu hakuna mja asiyesifika na kibri, hata kama ni chache kwa muda fulani. Mara utaona urusha mkono tu, hunilishi hunivishi, kwenda maana yake ni ni kibri hiyo. Yani mimi najitosheleza, sikuhitaji wewe univishi unilishi, kwenda. Na yale lugha hiyo ni lugha ya kumtweza ndugu yako na kumdharau ndugu yako, na ni makosa mtu kufanya jambo kama lile. Ashara, qawlu kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, an-nusus dalil fi tahrimi dima'i al-muslimina, kuharmisha kumwaga damu za waislamu wa amwalihim, na kutukua mali zao. Wa aradhihim, na kuvunja heshima yao. Kathiratun, nyingi. Asema sahihatun sariha, ni sahihi na ziko wazi wazi. Fahuwa mimma ulima min ad-dini bidharura, haya ni mambo ambayo yamejulikana, kila mmoja lazima ajue kwa dharura. Ni lazima kila mmoja ajue katika dini ni dharura ajue kitu kama hicho. Innamal mutaayyanu ala almuslim, kitu ambacho kwamba kitakachobainika juu ya muislamu, an yahtariza an huquq almuslimin, ajihifadhi na haki za waislamu. Ihtaraza, amejihifadhi. Nahnu idha qulna alfa'ilu marfu', nahtarizu an yakuna mansuba, tunajikinga sije fa'il siku moja ikawa mansuba, kwa hatari tunajikinga. فلا يعتدى عليه فلا يعتدي عليها سيك بوكيا مسلم. وإذا حصل بيده منها شيء نايكي باتكانا كتك هزو حرفي كتك مكونواكي تشوتو فليردها نارجش إن قدر على ذلك كوزهيفيو وإلا استحل أهلها منها قبل أن يأتي يوم لا يستطيع أداءها إلا من عمالها سبب وفليردها نعويز أرودش أنتو أنا حقي أمتو أرودش إن قدر على ذلك كويزة كوردش وإلا استحل أهلها منها أينتك تفتح مسامح قوالي وإن يحق قبل يقول سيكوا ما يقوم بهاويزي لا يستطيع أداءها هاويزي كويليبا إلى حق يوات إلا من أعمال السالس فقوة كتاك كواليبا توليبا كتكماننا عمال زاك إنجيما. فإذا نفدت كمال زك أعمالهما التنوياك مزوري وضع عليهم سيئات أتابيبش وهي كتكمان ما قسياك أصحاب الحقوق يوالي ونيحاق تقولي وما قسياه وبانيكو يلي مزورياك وبواه. ونسأل الله العافية والمعافاة تؤمن من يزمو سبحانه وتعالى أتوبي عافية نتعافو كتك ميلي ويتو نحالي زيتو. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.